بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu مواعث الخلاص من الذنوب، وتنزي الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى عن شرح يمنين بن القيم رحمة الله عليه katika kitabu chake Uidatu Sabirin, na wengine ukiita Uidatu Sabirin au Uidatu Sabirin. Ufikia asadis, qala Ibn Qayyim rahimahullah, asadisu مشهد القهر والظفر، ستة katika sababu ambazo zampelekea muislamu kujiepusha na madhambi na maasi. مشهد القهر والظفر ni mashhad ya kutenza nguvu na kushinda. Fa inna qahara ash-shahwati wa dhafara bish-shaytani lahu halawatun wa masarratun wa farhatun 'inda man dhaqa dhalika a'zamu min adh-dhafari bi'aduwika min al-adamiyyin wa ahla mawqi'an وأتم فرحة. كل mtu kushinda nguvu shahwa zake na kumshinda shaytan, kuna utamu ndani yake na furaha kwa yule aliyeonja jambo kama hili. Ushindi ambao ni mbora zaidi kuliko mja kumshinda adui yake katika wanadamu, na ni jambo tamu sana linalomfurahisha sana mja katika moyo wake, maana furaha yake imetimia zaidi. Wa amma aqibatuhu fa ahmadu aqiba, ama mwisho wake basi ni mwisho uliombora kabisa. Wa huwa kaaqibati shurbi dawai nafi' alladhi azala da'a aljasadi wa aadahu ila sihatihi wa atidalihi. Mfano wake ni kama mwisho wa mtu kunywa dawa iliyo na manufaa, ikawa ni sababu ya kumuondolea maradhi katika mwili wake na kumregeshea katika mwili wake siha na hali yake ya kawaida. Kwa pale mja nafsi yake inapomsukuma katika kufanya maasi, akaikhalifu nafsi yake na kumkhalifu shetani. Mfano wake ni kama mtu amemkamata adui yake na kumshinda adui yake, ile furaha anaoipata katika moyo wake. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله الأمر السادس من بواعث ترك الذنوب جنب الستة كتك الإمام أمبايو نسباب إن أمسكم من يكواش مذامي لذة قهر النفس وإضغام الشيطان نئل لذة أنا ويبات من يكويشين لنفسياك كتك kutoitii kwenye maasiya na kumkasirisha shaitani, kumkandamiza yule shaitani. Fannafsu wa shaitanu huma masdaru al-athami wa manba'u shurur. Nafsi ya mwanadamu na shaitani ndiyo chanzo cha madhambi na ndiyo chimbuko la kila shari. فالعبد اذا جانب المعصيه فانه قد قهر نفسه وارغم الشيطان. مجه anapojiepusha na maasi huwa ameishinda nguvu nafsi yake, kadhalika na kumkasirisha na kumkandamiza shetani. وذاق حلاوة العزة بطاعة الرحمن عز وجل. نكونجا أتام وعزة نكمطي وعزة يكمطي الله سبحانه وتعالى. وشاهد ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وشهيدي وهيلو nikilichothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, innal mu'mina la yumdi shayatinahu kama yumdi ahadukum ba'irahu fi safar. Hakika mu'min ni mwenye kuwadhoofisha mashaitani wake, yani wale wanaoamrisha shari, kama vile mmoja wenu anavyomdhoofisha ngamia wake katika safari. Ngamia akisafiri hudhoofika. Wa qawluhu yumdi ay yud'ifu wa yuhzilu shaytanahu, humdhoofisha na kumfanya mnyonge shaitani wake. Kadabati allati ahzalatha al-asfaru wa adhhabat lahmaha, kama mfano wa mnyama ambaye amekondeshwa na safari nyingi, ikawa zile nyama zake zimeondoka, akawa amekonda kwa ajili ya safari nyingi. Ndio mfano wa mu'min anavomfanya shaitan anapomkhalifu. Wadhalika bitarkihi shahawat wa iqbalihi ala ta'at wa mukhalafatihi li awamiri shaitani. Na hili ni kwa kuwacha kwake matamanio na kuelekea katika taa na kukhalifu maamrisho ya shaitani, sababu shaitani hachoki daima kwa mwanadamu mpaka kufa kwake, hakati tamaa, daima yuko naye. Lakini sasa yule shaitani ambaye amuamrisha maovu mu'min apata taabu sana, huwa amekonda, hana nguvu, amekondeshwa kabisa kwa namna anavomtii yule muumini Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama amchapa yule shaitan mpaka amekuwa dhaifu kabisa. Na hili hata kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mtihani wa masi ya shaitan ama sihr, kila wanavomtii zaidi Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ile nguvu ya mas na sihri yazidi fanini, yazidi kupungua nguvu zake. Na kila mja akiwa mbali zaidi na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo zaidi yule shaitan anapopata nguvu ndani yake. Na ndio ukaona baadhi ya ikhwa wanaopatwa na mitihani kama haya unasihiwa na wale walio na tajruba na mambo kama haya, kukithirisha katika kufanya amali za khairi, kama kwa mfano kuswali swala kwa jamaa, swala zote. Na wewe jaribu, wachana na mtu aliyepata mitihani, jaribu wewe katika maisha yako, jiangalie katika wiki moja, wiki mbili, usikose jamaa hata swala moja, wallahi utaona mabadiliko makubwa sana katika maisha yako. Ili jambo latokea moja kwa moja, mabadiliko yapatikana katika kila jambo lako. Sasa ongeza juu yake na kusoma Qur'an kwa wingi. Kila ukikithirisha kukisoma hiki kitabu, na Allah subhanahu wa ta'ala akunyoshea mambo yako. Ongeza juu yake na a'mal salih zilizobakia, kuwatembelea wagonjwa, kusindikiza majeneza, kutoa sadaqa, kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya humdhoofisha yule shetani akawa amekonda kabisa. Na akiwa namna hiyo, ataweza tena kukuamrisha maovu. Ajaribu, lakini hafaulu katika mambo yake. Ndio maana ya maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa mu'min humkondesha na humchokesha yule shetani anayemwamrisha maovu. Wa mima yadullu anna an-nafsa wash-shaytana huma masdaru al-athami wash-shurur, katika dalili za kuonyesha kuwa nafsi na shetani, hivi vitu viwili ndio chimbuko na sababu la madhambi na shari. Amru an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil isti'adhati minhumā fi kulli sabahin wa masā'in wa 'inda akhdhi al-madjā'i, Mtume sallallahu alayhi wasallam amrisha kujilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na nafsi na shaytani, asubuhi, jioni na kabla ya mtu hajalala. Faqala li Abi Bakr, amwambia sahaba wake Abu Bakr as-Siddiq, qul, sema, Allahumma fatir as-samawati wal-ard, 'alim al-ghaybi wash-shahada, رب كل شيء ومليكه, أشهد أن لا إله إلا أنت. وكتزاما بمانزو يوتني توحيد توحيد توحيد كيشان ديو ياجي دعاء, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان نهي إمذبتيوى وشركه نبيا وشركه زوتني سخاوة. Najilinda kutokamana na shari ya nafsi yangu mwanzo, na kutokamana na shari ya shaitani na ushirikina wake, wa sharakihi, na mitego yake, kwa sababu shaitani na mitego mwekea mja. Allah subhanahu wa ta'ala sema, ya ayyuhal ladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan. Shaitani hamvuti mtu moja kwa moja katika maasi, ana njia humpeleka mpaka akamtumbukiza katika maasi, na mifano yake katika maasi ni mengi mengi. Katika maasi ukiangalia, mtu alianza polepole, hata uzinifu waliaadhu billah, mtu anza na nini? Na kutizama, kisha akatabasamu, kisha akatupa neno, kisha polepole akanyosha mkono, mpaka mwisho akaingia katika uchafu wa zina waliaadhu billah. Kin shetani yomvuta mtu polepole. Muislamu atakikana awe macho sana na ile mitego anayoiweka, shibali amuombe Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana, asubuhi na jioni, kabla ya kulala, Allah amlinde kutokamana na mitego anayoiweka shetani. Qala Mtume sallam, amwambia sahaba wake Abu Bakr as-Siddiq, qulha idha asbahta, hii dhikr ilete na dua hii unapopambaukiwa na asubuhi, wa idha amsaita, na jioni, na jioni ya kusudiwa baada al-asri qabla al-maghrib, qabla tului ash-shamsi wa qabla ghurubiha, ndio adhkaru al-masa. Adhkaru as-sabah pale inapopambauka al-fajiri kabla ya kuchomoza kwa jua, na adhkaru al-masa kuanzia baada al-asri mpaka maghrib. Wengine ufanya baada al-maghrib, na sawa iwe ni baina al-asri na al-maghrib. Na wengi kati yetu sisi tumewacha hizi adhkaru sabah al-masa. Bali kuna baadhi ya watu kiambia mimi sifanyi zile, Allah atanilinda. Kweli Allah yakulinda. Qul man yaklaukum bil-layli wan-nahari min ar-rahman. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ataka kwako wewe ulete hizi adhkar na ad'iya, ni khairi kwako. Usifanye kibri, kwa sababu ukiziangalia hizi adhkar utakuta za kuhifadhi biidhnillah na shari nyingi fi dunya wal akhira. Ni wangapi katika watu hizi adhkar ikawa ni sababu ya Allah kumuhifadhi yeye kutokana na shari? Wengi tu. Shari nyingi iliyoko katika mujtama, shari nyingi ya mashaitani iliyoko. Na wangapi katika watu ambao wamepata masi ya shaitani kwa kuacha adhkar sabah wal masa? Wazungumza wale majini, usema aswa hakufanya adhkar sabah wal masa, mimi ndio nikaweza kuingia. Na kuna wale watu waibia watu, ushaona wale watu siku hizi wafanya nini? Wakusalimia tu hivi, kushika mkono hivi, hujielewi tena. Toa pesa watoa, ushasikia Yesu? Wale watu ambao mimi nawajua waliofanyiwa hivyo, akinieleza swali la kwanza umuuliza, ulifanya adhkaru sabah? Wallahi alazim, wote waliofanyiwa hivyo wasema tulisahau siku hiyo, hatukufanya adhkaru sabah. Lakini ukaleta adhkaru sabah wal masa, ukadumu katika hizo, atachoka yule mtu. Salamu alaykum, toa pesa za nini? Na kujuaje wewe? Mpaka sasa ndio wengine wasema huyu jamaa mchawi wewe. Si mchawi. Haifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya zile adhkar anazozileta. Usiwache hata kama ni dhikri moja, hata kama kwa uvivu basi ayatul kursi usiwache. Suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas mara tatu usiwache. Basi umeshikwa na uvivu sana, hizi usiwache. Pamoja na kwa hizi adhkar zina fadhila kubwa sana. Na si kwa ajili ya kujihifadhi wewe kutokana na shari ya dunia peke yake, la, ndani yake kuna ajri ya ukhrawi. Sababu mtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kuna ajri kubwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kukuhifadhi wewe kutokana na shari za kidunia. Wa idha akhadhta madja'aka, na kabla ya kulala pia hii dua isome. Inshallah wewe dua yako uliyoshika ni ayatul kursi, Ikhlas, Falaq, Nas na hii, basi uko mbali sana. Je, yule anayeleta adhkar daima, uweza kuchukua kitabu Husnul Muslim, tembea nacho mfukoni, kifika time yake toa, fanya adhkar zako, regesha mfukoni. Si kizito kile cha mfukoni, tuweka hapo. Na siku hizi wametengeza kadi tu, kadi peke yake ina adhkar sabah wal masa. Ikiwa kuzihifadhi, chukua tia mfukoni kwenye kipochi chako. Na siku hizi kuna simu aswa, alhamdulillah, ziko kila kitu. Waweza kuweka reminder pale ya kukumbusha kuwa hujafanya wewe adhkar. Na wala hazichukui hata dakika tano hizi adhkar. Na ukahifadhiwa wewe kutokana na shari ya dunia na akhira. Qala Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam masdari shar. Katika hii dua Mtume sallama ametaja masdar, chimbuko la shari katika hivi vitu viwili. Wa huma nafsu wa shaytan, nafsi na shaytan. Wa dhakara mawridaihi wa nihayataihi. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam akataja sehemu inapotokea na mwisho wake. Wa huma auduhu ala nafsi au ala akhihi almuslim. Imma ile shari yamrejelea mtu nafsi yake au ndugu yake muislamu. Fajamaa alhadithu masadir ash-sharr wa mawaridihi, masadir ash-sharr wa mawaridahu. Hadithi hii ikataja na kukusanya ndani yake chimbuko la shari na pale inapotokamana. Fi aujaz lafdhin wa akhsarihi wa ajma'ihi wa abyanihi, katika lafdhi ambayo ni fupi kabisa iliyokusanya na kubainisha na kuweka wazi. فالعبد إذا استحضر هذا المعنى وترك المعصية قهرا للنفس الأمارة بالسوء وإرغاما لعدوه الشيطان واعتزازا بطاعة الله سبحانه وتعالى فاز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. مجا أكي وما نهاية أتيوذريش كتك مويواكي akawacha maasi kwa kuitenza nguvu na kuishinda nguvu nafsi yake inaumwamrisha maovu na kumkasirisha na kumkandamiza adui yake sheitan na kuwa na izza ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, huyu atafaulu kufaulu kukubwa duniani na kesho akhira. Kwa hivyo katika mambo yanayomsukuma mtu kuyawacha maasiya ni pale anapohisi kuwa napoyawacha yale maasiya nimeishinda nafsi yangu inayoniamrisha shari na nimemkasirisha adui yangu sheitani. Jambo la ajabu sana. Allah subhanahu wa ta'ala atangaza mara ngapi katika kitabu chake, inna sheitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, huyu sheitani kwenu nyinyi ni adui, basi na nyinyi mchukulieni ni adui. Lakini mwisho kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Subhanallah, Allah ndiye aliyekuumba, ndiye anayekupa riziki, ndiye anayekuneemesha na neema zote hizo, kisha wamchukulia adui yako kuwa ndio kipenzi chako sheitan, ukamwacha Allah subhanahu wa ta'ala ambaye akuneemesha kwa neema zote hizi, badala mbovu sana wanaoifanya madhali wakala hasara, sababu Allah subhanahu wa ta'ala humpunguzii chochote, bado wajipunguzia wewe mwenyewe nafsi yako. Hivi lau kama mtu adui katika wanadamu amempora ya mali yake, amemdhulumu, amemuibia, amemfanyia hivi na hivi, akimwona atamani kumtafuna. Lakini la ajabu, sheitani ambaye ni muovu anayemwita katika maasi ili aingie ndani ya moto wa jahannam, ndio yuko naye hivi, yuko naye karibu, al-iyadhu billah. Wallahu musta'an. Almuhim, hili jambo akiliweka muislamu katika akili yake na moyo wake ni sababu ya kumwepusha yeye kutokamana na maasi. Naktafi bihadha al-qadr. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.